อยากให้คนดีไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้พระโอวาทที่ประทานไว้แก่โลกเพื่อโลกเป็นคนดีทั้งนั้นเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากความชั่วของการกระทำเพราะความไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติตัวเองนั่นเลยการที่จะสร้างพระบารมีให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาอันเปี่ยมต่อสัตว์โลกนั้นจึงเป็นการลำบากผิดกับบารมีทั้งหลายอยู่มากความสามารถกับพระเมตตามีกำลังไปพร้อมๆกันถ้าต่างคนต่างได้ยินได้ฟังเข้าวาดของพระพุทธเจ้าจะในที่เฉพาะพระภาคก็ตามหรือเป็นได้ฟังตามตำหลักตำราก็ตามมีความเชื่อตามหลักความจริงที่ประทานไว้นั้นต่างคนต่างพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นคนดีแล้วนับเป็นคนนี้ก็เป็นคนดีคือคนที่หนึ่งก็เป็นคนดีคนที่สองก็เป็นคนดีในครอบครัวนี้มีกี่คนได้รับการอบรมสั่งสอนเพื่อความเป็นคนดีด้วยกันในบ้านนี้ก็เป็นคนดีเมืองนี้ก็เป็นคนดีเมืองนั่นก็เป็นคนดีประเทศนี้ประเทศนั่นเป็นคุยคนดีด้วยกันแล้วเรื่องความสงบสุขของบ้านเมืองนั้นเราไม่ต้องถามถึงก็ได้คือได้จากความดีของผู้ทำดีของคนดีนั่นแหละในเรื่องความทุกข์ร้อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นมาเพราะความไม่ดีต่างหากคนไม่ดีมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับว่ามีเสี้ยนมีหนามจำนวนมากน้อยเพียงนั้นแต่ยิ่งมีมากเท่าไรโลกนี้มันก็เป็นโลกันตานะโลกมืดทั้งกลางวันกลางคืนมีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาได้โดยไม่ต้องไปถามหานรกขุมไหนลูกไหนมันสร้างขึ้นที่หัวใจของคนแล้วก็ระบาดสากระจายไปทุกแห่งทุกหนเลยกลายเป็นไปไปด้วยกันทั้งหมดนี่เพราะความผิดทั้งนั้นไม่ใช่เพราะความถูกต้องดีงามถ้าเป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าแล้วเรื่องเหล่านี้จะไม่มีว่าอะไรผู้พิพากษาศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ศาลอะไรแบบนี้มันไม่มีเพราะไม่มีเรื่องจะให้มีต่างคนต่างมีเจตนามุ่งหวังต่อความเป็นคนดีและพยายามฟังเหตุฟังผลเพื่อความเป็นคนดีนั่นด้วยกันการพูดกันก็รู้เรื่องไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หญิงชายนักบวชฆราวาสพูดกันรู้เรื่องทั้งนั้นความพูดกันรู้เรื่องก็คือความรู้เรื่องภายในจิตใจตนและมีความมุ่งหวังอยากจะรู้เรื่องเหตุผลความตัดความจริงความดีงามอยู่แล้วฟังกันเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติกันได้อย่างรวดเร็วถ้าที่โลกมันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังไปอยู่ในสถานที่ใดบ่นแต่ความทุกข์ความร้อนเราสั่นเราสายวุ่นวายไปหมดทั้งแผ่นดินทั้งที่ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างหาความรู้แล้วความรู้นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเอามาเผาตัวเท่านั้นนี่เพราะความรู้ประเภทนี้เหล่านี้ไม่มีธรรมเข้าเคลือบแสงไม่มีธรรมเข้าเป็นเบรกเป็นคันเร่งเป็นพวงมาลัยมันจึงเป็นไปตามยถากรรมอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าว่ามีมากมายเพียงไรเพียงแต่เราพยายามทำตัวของเราเป็นให้เป็นคนดีแม้ไม่สามารถจะแนะนำสั่งสอนผู้ใดให้เป็นคนดีได้ก็ตามทำพังเราก็คือปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีแล้วอยู่ในสถานที่ใดเอียบทใดเราก็เย็นนะความเย็นความผาสุกสบายเกิดขึ้นจากความถูกต้องของการกระทำของตนเองความเย็นจึงมีขึ้นที่นี่มันมีขึ้นที่ใดแล้วคำว่าความถูกต้องความเย็นนั้นมีเป็นขั้นๆทางทั่วไปก็มีได้ทุกคนถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มีความร่มเย็นเป็นสุขโลกนี้ก็เป็นโลกผาสุกร่มเย็นน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นเริงบันเทิง ถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้ความสุขความเจริญภายในจิตใจยิ่งขึ้นกว่าภาคทั่วไปส่วนทั่วไปนี้ก็พยายามบำเพ็ญตนให้สงบกวดขันหรือขยับตัวเข้าไปตามลำดับแห่งความมุ่งหวังของตนความสุขก็ปรากฏขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้สนใจทางจิตตภาวนานี่เป็นเรียกว่าถ้าว่าเป็นแนวรบเป็นการเข้าสู่สงครามก็เรียกว่าเป็นแนวหน้าทีเดียวจำพวกนี้จำพวกแนวหน้าความมุ่งหวังขนาดนั้นแล้วเราจะทำหมดแดนไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความเข้มแข็งมีความเข้มงวดกวดขันตนเองอยู่เสมอผลสุดท้ายก็เลยกลายเป็นผู้มีสติสตังอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นก็ไม่จัดว่าเป็นผู้เข้มแข็งโดยเหตุโดยผลได้เนี่ยความเข้มแข็งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสติปัญญาการระมัดระวังความเคลื่อนไหวไปมาของตนว่าจะเป็นไปในทางถูกหรือผิดเฉพาะอย่างยิ่งจิตจะคิดไปทำใดที่จะสั่งสมความไม่ดีงามขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นความผิดแง่หนึ่งซึ่งเป็นส่วนละเอียดก็ต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องระมัดระวังรักษาเข้มงวดกวดขันตลอดเวลากระแสของจิตด้วยความคิดความปรุงก็ไม่ไปกว้านอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเผาโดนตนให้รับความเดือดร้อนนี่ก็เย็นนี่เย็นขึ้นไปเป็นลำดับดังนั้นบรรดาที่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้มาอบรมในสถานที่นี้ก็เป็นเวลานานพอสมควรเรียนกรุณานำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้น้อมเข้ามาสถิตไว้ที่จิตใจของตนอย่าได้คิดว่าเราจากครูจากอาจารย์ไปจากวัดจากวาไปอันนั้นเป็นกิริยาอันหนึ่งให้คิดถึงในข้อข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมต้องควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาระถาโคตรในข้อนี้ได้แก่การประพฤติปฏิบัติของเราเราอยู่ในสถานที่ใดอิริยาบถใดมีความสงวนกวดขันมีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายในจิตใจระมัดระวังอยู่ด้วยความระมัดระวังเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมและบูชาถาคตคือดูบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาบทที่สองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นธรรมนี้เห็นยังไงรู้ธรรมรู้ยังไงปฏิบัติธรรมเพื่อความเห็นธรรมปฏิบัติอย่างไรก็ดังที่เราปฏิบัตินี้ทางจิตตภาวนาเป็นสำคัญคือการปฏิบัติธรรมการเห็นธรรมก็จะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นสิ่งที่กีดที่ขวางอยู่ภายในตนเองเวลานี้ซึ่งเราถือว่ามันเป็นข้าศึกต่อเราได้แก่สัจธรรม2บทเบื้องต้นคือทุกข์1สมุทัย1เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจตามความจริงของมันที่มีอยู่กับทุกคนมีอยู่กับทุกตัวสัตว์ไม่มีเว้นแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่สมุทัยไม่เข้าไปแก่ท่านได้ดังนั้นต้องมีไม่มากก็น้อยเหล่านี้ท่านเรียกว่าสัจธรรมพิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ชื่อว่าเห็นธรรมละได้ถอนได้เกิดเป็นผลความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาจากการละการถอนการปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้เรียกว่าเห็นธรรมคือเห็นเป็นขั้นๆเห็นเป็นระยะจนกระทั่งถึงเห็นองค์ตถาคตโดยสมบูรณ์ถ้าเราจะพูดเป็นขั้นเป็นภูมิก็เช่นผู้ปฏิบัติได้สำเร็จพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้ากระแสแห่งธรรมเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าเป็นทุ่งนาก็เริ่มมองเห็นท่านอยู่ทางโน้นเราอยู่ทางนี้เนี่ยถ้าจิตทาใกล้เข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าใกล้เข้าไปอนาคาใกล้เข้าไปโดยลำดับถึงพระรหัสผลแล้วคือว่าเห็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์แล้วธรรมที่จะให้สำเร็จมรรคผลนั้นงั้นในทางภาคปฏิบัติก็อยู่กับเราด้วยกันทุกคนการที่เรายึดเราถือการพุทธปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าเราเดินตามตถาคตเหมือนกับมองเห็นพระตถาคตอยู่ได้ด้วยข้อปฏิบัติของเรานะมีเห็นแง่หนึ่งเห็นด้วยทางเหตุคือการปฏิบัตินี่แล้วก็เห็นด้วยทางผลสิ่งที่พึงได้รับโดยลำดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงผู้ทรงเห็นทรงได้รับและผ่านไปโดยลำดับเรื่องนั้น พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีไม่ได้ห่างเหินจากใจของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาตถาคตหรือบูชาพระธรรมพระสงฆ์นี่เลยนี่เป็นการบูชาแท้นี่เป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรของเราการจากไปเป็นกิริยาอาการอันหนึ่งเท่านั้นอยู่ที่นี่ก็จากเช่นนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็จากไปที่นั่นนั่งจากที่นั่นลุกจากที่นั่นก็จากมาที่นี่มันจากอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรื่องความจากนี่เราจะไปถือว่าจากโน้นจากนี้จากเมืองนั้นมาเมืองนี้จากบ้านนี้ไปเมืองนั้นจากสถานที่นี้ไปสู่สถานที่นั่นก็เรียกว่าจากคือจากใกล้จากไกลจากโดยลำดับลำดาแห่งโลกอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่เช่นนี้มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่เสมอสิ่งนี้เรานำมาพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมได้โดยหลักของไตรลักษณ์เป็นทางเดินของผู้จะรู้จริงเห็นจริงทั้งหลายต้องอาศัยหลักไตรลักษณ์เป็นทางเดินเราอยู่ที่นี่เราก็บำเพ็ญธรรมเราไปอยู่ที่นั่นเราก็บำเพ็ญธรรมเพื่อละเพื่อสอดสอนได้เลยเพื่อระงับดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราอยู่ที่ไหนแล้วก็บำเพ็ญเพื่อความละความถอนย่อมจะละได้ถอนได้เพื่อการบำเพ็ญด้วยกันโดยไม่หมายถึงสถานที่นั่นสถานที่นี้เพราะสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อการละการถอนนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านนี้ทรงสั่งสอนสาวกไปเถิดภิกษุทั้งหลายเธอไปหาอยู่ในที่สงบสงัดเป็นปุ่นเหนียวแน่นแก่นนักรบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นชื่อว่าเธอทั้งหลายเข้าเฝ้าเราอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นที่เธอทั้งหลายจะมานั่งห้อมล้อมเราอยู่เช่นนี้ถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าไม่ใช่อย่างนั้นผู้ใดมีสติสตังผู้ใดมีความเพียรอยู่ในเอียบทใดชื่อว่าผู้บูชาเราตถาคตหรือเข้าตถาคตจิตสามนั่นแหละแม้จะมานั่งตรงหน้าเราตถาคตถ้านั่งอยู่ด้วยความประมาทก็หาได้พบตถาคตไม่หาได้เห็นตถาคตไม่หาได้เฝ้าตถาคตไม่เราไม่ถือว่าการเข้ามาการออกไปเช่นนี้เป็นการเข้าเฝ้าตถาคตและการออกไปจากตถาคตแต่เราถือถึงความเพียรสำคัญต่างหากการตัดขอที่เหลือได้มากน้อยชื่อว่าเข้าเฝ้าเราโดยลำดับลำดับหรือชื่อว่าเราเห็นตถาคตไปโดยลำดับลำดับนี่เป็นหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกว่าไปเถิดนะฟังดิให้หาประกอบความภาคเพียรเพื่อสอดถอนกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปโดยลำดับและก็เธอทั้งหลายจะเห็นตถาคตเองว่าอยู่ในสถานที่ใดโดยไม่จำเป็นจะต้องมามองดูตถาคตนี้ว่าเป็นตถาคตขอให้ถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของพวกเธอทั้งหลายให้ได้จนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงนี้เธอทั้งหลายจะเห็นตถาคตอันแท้จริงซึ่งเป็นธรรมะของพวกเธอแท้อยู่ภายในใจของพวกเธอนั่นแหละและนำธรรมชาตินั้นมาเทียบเทียงตถาคตว่าเป็นอย่างไรแล้วจะมีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นเหมือนกันนี่ทางพระว่าของพุทธเจ้าเป็นหลักสำคัญอย่างนี้การทำจิตใจการทำตัวให้เป็นคนดีคือว่าเป็นการสั่งสมความสุขความเจริญขึ้นภายในจิตใจจนโดยลำดับผลก็คือความสุขนั่นเองสิ่งที่มันเกิดความหาความสุขไม่ได้หรือมีความสุขไม่สมบูรณ์ก็เพราะมีสิ่งกีดขวางที่ให้เกิดความสุขอันสมบูรณ์อยู่ภายในจิตใจของเราแต่ละเจตกิเลสไม่ใช่ได้แต่อะไรนะมีกิเลสเท่านั้นที่เป็นเครื่องกีดขวางเสียดแทงจิตใจของสัตว์โลกอยู่ที่ไม่เห็นความสุขอันสมบูรณ์การทุกข์การความทุกข์ความลำบากทั้งภายในภายนอกส่วนมากขึ้นจากกิเลสไม่ใช่เรื่องอื่นเช่นมีเจ็บไข้ได้ปวดภายในร่างกายอย่างนี้ก็จะมีเรื่องของกิเลสแทรกเข้ามาบ้านเราเจ็บนั่นเราปวดนี้เกิดความโกรธกวายและสำลักสายขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นทุกข์ทางใจอีกประเภทหนึ่งแทรกขึ้นมาจากโรคภายในกายถ้าเพียงโรคภายในกายธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นได้สาวกก็เป็นได้เพราะขันธ์อันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติแห่งสมมติอยู่แล้วคือเรื่องไตรลักษณ์ถ้าจะข้ามพ้นอันนี้ไปไม่ได้เมื่อมีข้ามีขันก็ชั่วมีสมมุติก็ต้องอยู่ใต้กฎธรรมชาติใต้กฎหลักธรรมดาต้องมีความแปรสภาพไปธรรมดาแต่กายนั้นไม่มีความหวั่นไหวเพราะรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วโดยรอบครอบไม่มีอะไรที่จะโว่ภายในจิตใจแต่พวกเราไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายมากน้อยก็เป็นการต่อถึงจิตใจที่จะสั่งสมความทุกข์ขึ้นภายในตนอีกมากน้อยเช่นเดียวกัน หรือไม่ดีความทุกข์ภายในจิตใจยิ่งมากกว่าความทุกข์ภายในร่างกายซะอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากิเลสมันเข้าแทรกได้ทุกแง่ทุกมุมถ้าเราเผลอไม่มีสติปัญญาทันแค่เท่านั้นเนี่ยมันเข้าได้ทุกแง่ทุกมุมโดยไม่อ้างการอ้างเวลาอ้างสถานที่อิริยาบถใดๆทั้งสิ้นมันเกิดได้ทุกระยะขอจากความเคลื่อนไหวของจิตแสดงออกซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสผลักออกมาอีกเช่นเดียวกันนั้นเรื่องของกิเลสช่วยกิเลสมันจะเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาได้ยังไงนอกจากมันจะเป็นกิเลสทั้งตัวของมันแล้วเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับเท่านั้นจึงต้องทุ่มเทสติกำลังกับปัญญาศรัทธาความเพียรของเราลงให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเรียนธาตุเรียนขันธ์จบก็เสร็จเรียนอะไรจบก็ยังไม่พอกับความต้องการยังมีความหิวความโหยเป็นธรรมดาถ้าเรียนธาตุเรียนขันธ์เรียนจิตใจจบไม่มีความหิวโหยพอตัวอย่างเต็มที่ประจักษ์กับจิตใจเวลานี้เรายังบกพร่องในวิชาขันธ์ภาคปฏิบัติในขันธ์วิชาคือความรู้แจ้งแทงทะลุในธาตุในขันธ์นี้ว่าเขาเป็นอะไรบ้างและควรจะแยกแยะกันให้เห็นตามความจริงอย่างไรบ้างอะไรจริงอะไรปลอมเราเรียนยังไม่จบเราเรียนยังไม่เข้าใจเพราะมันจึงวกจึงวนจึงวุ่นจึงวายอยู่ภายในธาตุในขันธ์ในจิตในใจนี้เท่านั้นสถานที่วุ่นวายไม่วุ่นที่ไหนวุ่นที่ธาตุที่ขันธ์ที่จิตที่ใจซึ่งเกิดเรื่องเกิดราวกันชำระยังไม่เสร็จในสิ้นนี้แหละเพราะฉะนั้นการเรียนที่นี่จึงเป็นการชำระคดีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันอยู่มีปัญญาเป็นผู้พิพากษาเครื่องตัดสินไปโดยลำดับลำดับเรียนให้จบขันธ์มีอะไรบ้างมีเคยพูดให้ฟังเสมอรูปขันธ์ก็ร่างกายทั้งร่างไม่มีอะไรยกเว้นรวมแล้วเรียกว่ารูปขันธ์คือกายของเราเองเวทนาขันธ์ความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจมีคำเรียกว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆท่านเรียกว่าสัญญาขันธ์สังขารขันธ์คือความปรุงของใจคิดดีคิดชั่วคิดเรื่องอดีตอนาคตดังนี้เป็นต้นเรียกว่าสังขารขันธ์เป็นหมวดเป็นกองวิญญาณขันธ์คือความรับทราบจากเวลารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเรารายงานเข้าไปสู่ใจเป็นความรับทราบในขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสตามขณะของมันแล้วดับไปตามสิ่งนั้นที่ผ่านไปมีท่านเรียกว่าวิญญาณนี่เป็นวิญญาณในขันธ์ห้าวิญญาณในขันธ์ห้ากับปฏิสนธิวิญญาณนั้นต่างกันปฏิสนธิวิญญาณนั้นหมายถึงมโนหรือหมายถึงจิตโดยตรงจิตที่จะก้าวเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณในกำเนิดต่างๆท่านเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณหมายถึงใจโดยตรงส่วนวิญญาณในขันธ์ห้านี้มีความเกิดดับไปตามสิ่งที่มาสัมผัสสิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วดับไปวิญญาณก็ดับไปพร้อมคือความรับทราบดับไปพร้อมขณะที่สิ่งนั้นผ่านไปแต่ปฏิจจวิญญาณนี้หมายถึงใจทราบตนเองอยู่โดยลำดับโดยลำพังมีความรู้อยู่โดยลำพังอันนี้ไม่ดับนี่คือขันธ์ห้าเรียนขันธ์ห้าเรียนทบทวนให้เป็นที่เข้าใจอันใดที่ยังไม่เข้าใจเรียนให้หลายตลบทบทวนคุยเคลียร์ขุดค้นกันอยู่จนเป็นที่เข้าใจนี่สถานที่ทำงานของผู้ที่จะรื้อกิเลสตัณหาสละออกจากจิตใจที่เรียกว่ารื้อถอนวัฏวนคือความหมุนเวียนแห่งจิตที่ไปเกิดในกำเนิดต่างๆไปเชื่อจับจองป่าช้ามันมีสิ้นสุดทั้งที่ยังไม่ตายก็ไปจับจองไว้แล้วก็เพราะเหตุแห่งความหลงในขันธ์ความไม่รู้เรื่องของขันธ์จึงต้องไปที่หายึดขันธ์นั้นทั้งที่ขันธ์นี้ยังอยู่ก็ยังไม่พอยังไปยึดไปหลงไปอีกเรื่อยๆไม่มีความสิ้นสุดถ้าไม่ปัญญาเข้าไปพิสูจน์พิจารณาจนกระทั่งตัดได้ท่านจึงให้เรียนเรื่องขันธ์รูปขันธ์ก็คือตัวสัจธรรมก็ตัวสติปัฏฐาน4ว่าอะไรเหมือนกันหมดมันเป็นไวยากรณ์ของการใช้แทนกันได้แล้วพิจารณาเนี่ยอาการใดอาการหนึ่งก็ถูกเรื่องของสัจธรรมคือถูกเรื่องของสติปัฏฐาน4ปกติ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกายก็เป็นกายอยู่อย่างนี้แล้วเวลาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกายก็เป็นกายรูปก็เป็นรูปอยู่เช่นนี้เองแต่ความวิการของธาตุของขันมันก็มีการไปตามเรื่องของมันทุกเวทนาเกิดขึ้นจากความวิการของสิ่งนั้นที่ไม่อยู่คงที่ดีงามจิตก็ให้ทราบตามเรื่องของมันชื่อว่าเรียนวิชาขันเราอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปตระหนกตกใจอย่าไปเสียอกเสียใจกับมันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของมันจะต้องแปรอยู่โดยลำดับแปรอย่างลี้ลับก็มีแปรอย่างเปิดเผยก็มีแปรอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนทุกพยัคฆ์ทุกวินาทีลึกหรือว่าวินาทีมันก็ยังห่างไปทุกขณะไปเลยทุกเวลาไปเลยมันแปรของมันอย่างนั้นแปรเรื่อยๆนี่ความแปรเรื่องความทุกข์ก็แสดงตัวอยู่เรื่อยๆไม่เคยหยุดเคยนิ่งนอนเลยคนเรายังมีการหลับการนอนการพักผ่อนให้สบายไอ้เรื่องสัจธรรมเรื่องไตรลักษณ์นี้ไม่เคยหยุดไม่เคยผ่อนผันสัญญากับใครเดินตามหน้าที่ของตัวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนกับสิ่งต่างๆเป็นสภาพจะต้องหมุนไปอยู่เช่นนั้นในร่างกายของเรานี่มันก็หมุนของมันอย่างนั้นเหมือนกันแปรสภาพนี่เรานั่งสักเดี๋ยวนี้เจ็บปวดขึ้นมาแล้วนี่มันแปรไหมนั่นมันไม่แปรจะเจ็บปวดทำไมความเจ็บปวดก็เรียกว่าทุกขเวทนามันเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาให้เราทราบหรือเรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเวลาจำเป็นจำใจขึ้นมาเราจะอาศัยใครไม่ได้เราจะไปหวังพึ่งคนนั้นหวังพึ่งคนนี้เป็นความเข้าใจผิดของเราซึ่งจะทำให้กำลังทางด้านจิตใจของเรามันลดลงไปจนกระทั่งเกิดความท้อถอยอิจฉาและอาใจต่อการช่วยตัวเองมีเป็นความเข้าใจผิดที่เป็นความเห็นผิดของจิตซึ่งมีกิเลสเป็นเครื่องกระสิบเวลาเตรียมตัวจริงก็เหมือนกับนักมวยเขาขึ้นเวทีครูเขาจะสั่งสอนอบรมกันตั้งแต่ที่ยังไม่ขึ้นเวทีเมื่อก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วไม่มีทางที่จะแนะนำสั่งสอนอย่างไรผิดกับถูกดีกับชั่วเต็มทายก็ต้องตัวเองต้องช่วยตัวเองอย่างเต็มพลังความสามารถอุบายวิธีที่จะโชคจะต่อยอย่างนั้นอย่างไรนั้นจะไปสอนไม่ได้เวลานั้นเวลาเราเข้าสู่สงครามคือตาจนภายในธาตุในขันธ์แต่พออย่างยิ่งเวลาจะแตกจะสลายนี่มันก็เหมือนกับอีแรงอีตาที่มาจับต้นไม้เวลามาจับก็ไม่ค่อยกระเทือนอะไรมากนะแต่เวลามันจะไปมันติดเขย่ากิ่งมันไหวหมดทั้งกิ่งบางทีหากกิ่งมันตายนี่ยืมไม่นานหนามันคงหักไปก็มีนะเวลามันจะจากกันไปมันเขย่าเรานะเขย่าในธาตุในขันธ์นี่นี่เราจะทนต่อการเขย่าได้ด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่สติกับปัญญานี้ทนไม่ได้เราต้องสู้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถเราไม่ต้องกลัวเราล่มเรากลมเพราะการสู้การพิจารณาธาตุขันธ์ให้เห็นตามความจริงนี้ไม่มีการล่มการจมนี่คือการเชื่อตัวเองโดยเฉพาะหรืออย่างเต็มกำลังความสามารถและเป็นการถูกต้องอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยด้วยถึงคราวจำเป็นเข้ามาจริงๆจะมีแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นแสดงอย่างเด่นชัดทีเดียวภายในกายทุกชิ้นทุกส่วนจะมีแต่เหมือนกับเป็นไฟหมดทั้งกองภายในร่างกายของเรานี่กลายเป็นกองไฟหรือท่อนไฟทั้งรุ่นไฟทั้งรุ่นเลยแดงเป็นโผล่ไปหมดด้วยความรุ่มร้อนแล้วเราจะทำยังไงสติปัญญาอย่างลงไปถ้าเห็นความทุกข์ความร้อนอันนั้นดูไปจากด้วยปัญญาแล้วย้อนดูจิตใจของเรามันแดงโลดอย่างนั้นไหมมันร้อนอย่างนั้นไหมหรือมันร้อนตั้งแต่ธาตุแต่ขันถ้าเป็นผู้มีปัญญาเราได้พิจารณาทางด้านปัญญาอยู่โดยเสมอเสมอทีนี้แล้วใจเราจะไม่ร้อนใจเราจะเย็นจะสบายอยู่ในท่ามกลางแห่งความเพลิงคือขันที่กำลังทุกโพงๆอยู่ด้วยความทุกข์นั่นแหละผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่คือว่าเราช่วยตัวเราเองถ้าพิจารณาอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดหวังพึ่งใครในขณะนั้นเรียกว่าเข้าขึ้นบนเวทีเมื่อจะตั้งหน้าสู้กันนะต้องสู้ให้ถึง เหตุถึงผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้าจะหาลงเวทีไม่หาไม่สำคัญสู้จนเต็มกำลังความสามารถของเราด้วยปัญญาของเรานั่นแหละอย่าสู้เอาเฉยแบบคนเฉยก็ไม่ใช่ขึ้นไปให้เขาต่อยเอาต่อยเอาโดยที่เราไม่มีปิดมีป้องไม่ต่อสู้เขาเลยนี่ใช่ไม่ได้เราต้องสู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถของเราสู้กับเวทนาคือการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปบังคับให้มันหายทำบังคับให้มันหายมันฝืนคติธรรมดานอกจากการพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันรูปเป็นรูปอย่าไปเอาอะไรมาขัดมาแย้งอย่าอะไรมาแทรกมาแซงให้เป็นอย่างอื่นรูปเป็นรูปกายเป็นกายสักแต่ว่ากายสักแต่ว่ารูปนั่นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตามจะเฉยก็ตามมันเป็นเรื่องเวทนาอันหนึ่งเท่านั้นผู้ที่รู้ว่ากายผู้ที่รู้ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยคือใครถ้าไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ธรรมชาตินั้นให้แยกกันออกให้เห็นกันด้วยความชัดเจนโดยทางปัญญาอยู่เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาสัจธรรมโดยถูกต้องแล้วเราจะไม่หวั่นไม่ไหวถึงร่างกายมันจะทนไม่ไหวเอาอะไรจะดับไปก่อนไปหลังให้มันรู้เพราะเราแน่ใจแล้วและความจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยว่าใจไม่ใช่ผู้ดับใจเป็นผู้จะคอยรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเอาอะไรไม่ทนไปร่างกายไม่ทนเอาแตกไปเวทนาไม่ทนเอาสลายไปอะไรไม่ทนให้สลายไปไปหมดอะไรทนจะคงตัวอยู่ส่วนที่คงตัวอยู่นั่นคืออะไรถ้าไม่ใช่ผู้รู้จะเป็นอะไรนั่นก็คือผู้รู้เด่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ฝึกหัดตนโดยทางสติปัญญาจนมีความสามารถแล้วจะเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นแต่ถ้าสติปัญญาอาภัพจิตจังเราก็ท้อแท้อ่อนแอท้อยหลังแล้วเรื่องความทุกข์จะรุมเข้ามาสู่ที่จิตใจทั้งหมดเพราะใจเป็นผู้สั่งสมทุกข์ขึ้นมาเองด้วยความโง่ของตนเองนะเพราะฉะนั้นความท้อถอยจึงไม่ใช่ทางที่จะชำระตนให้พ้นจากภัยทั้งหลายไปได้นอกจากความขยันหมั่นเพียรนอกจากความเป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะได้ชัยชนะไม่มีอย่างอื่นที่จะได้ความเด่นความดีความดีความสง่าผ่าเผยความองอาจทหารขึ้นภายในจิตใจพิจารณาอย่างนี้สมมติว่าเราอยู่ในบ้านปราศจากครูปราศจากอาจารย์ครูอาจารย์ได้สอนไว้อย่างไรปราศจากที่ไหนท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแหละคือองค์ท่านนั่นแหละคือองค์ตถาคตนั่นแหละคือองค์พระธรรมเราอยู่กับพระธรรมเราอยู่กับพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาโดยพระอาวาสนำเอาขึ้นปฏิบัติก็ล้วนแล้วแต่เรื่องของท่านทั้งนั้นเราไม่ได้ปราศจากครูปราศจากอาจารย์เรามีเราอยู่ด้วยความมีที่พึ่งคือมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียรลบฟันหันแหลกกันกับสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่เช่นนี้แต่ว่าเราปราศจากครูได้ยังไงเราอยู่กับครูแล้วก็รู้ก็ต้องรู้แบบมีครูนี่คือวิธีการแห่งการปฏิบัติตนไม่มีความว้าเหวไม่มีความหวั่นไหวให้มีความแน่วแน่ตามความจริงแห่งธรรมที่ครูที่อาจารย์ได้สั่งสอนไว้แล้วถือยึดเป็นหลักเป็นเจนอยู่ภายในจิตใจเสมออยู่ที่ไหนก็เรียกว่าเราอยู่กับครูกับอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะพุทธธรรมสังฆะอันแท้จริงแล้วอยู่กับจิตนี่จิตเท่านั้นจะเป็นผู้รับพุทธธรรมสงฆ์ได้หรือทำทั้งดวงได้มีจิตเท่านั้นผู้ที่จะอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้มีจิตไม่ใช่อะไรทั้งหมดกายมันไม่รู้เรื่องมันจะไปรู้เรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ไงเวทนามันก็ไม่รู้เรื่องจะว่าไงสัญญาเพียงจำมาให้แล้วหายเงียบไปสัญญาสังขารปรุงขึ้นแล้วหายเงียบไปมันเป็นสาระอะไรที่จะพอรับพระพุทธเจ้าว่าภายในตนผู้ที่รับว่าจริงๆผู้ที่เข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าจริงๆและผู้ที่จะเป็นพุทธะอันแท้จริงก็คือจิตนี้เท่านั้นนั้นจะให้พิจารณาจิตให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะท้อถอยอ่อนแออย่างไรเราทุกคนต้องก้าวเข้าสู่สงครามที่เป็นเรื่องใครช่วยไม่ได้ด้วยกันทุกคนนอกจากเราจะช่วยตัวเองและแน่ที่สุดว่าเราจะต้องช่วยตัวเองทุกคนถึงข่าวจำเป็นมาไม่มีใครช่วยได้พ่อก็พ่อแม่ก็แม่ลูกก็ตามสามีก็ตามภรรยาก็ตามเป็นแต่เพียงว่าดูอยู่เฉยๆถึงมาละแล้วจะช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ความทรมานให้พ้นจาก สิ่งพวกพันทั้งหลายนั้นนอกจากปัญญาและสติด้วยความเพียรเราแล้วไม่มีนั้นเราจึงต้องเข้มงวดกวดขันให้มีความเข้มแข็งให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้เสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เสียท่าเสียทีไม่ว่าเรื่องของขันจะแสดงขึ้นยังไงมันไม่เหนือตายแสดงขึ้นมามากน้อยเพียงไรมันก็ถึงแค่ตายเท่านั้นผู้รู้ก็รู้กันถึงตายเมื่อธาตุขันมันสลายไปแล้วผู้รู้ก็หมดปัญหาที่จะไปพิจารณาตามพิจารณามันเอาให้มันถึงพิจิตรถึงเหตุถึงผลแล้วก็ถึงธรรมอันแท้จริงภายในจิตใจของเราการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอที่สุดอย่างนี้